بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب التشديد في ذلك. التشديد مراد د اودس واجبواله ده، پاغه سکی چې کوم شی په اور باندې پوښ شوی، یعنی کوم شی چې په اور باندې پوښ شوی اغه له اور رسیدلې، نو دا غینه اودس کول دا واجب دی. احادیث د دې باب په دې باندې دلالت کوي چې کوم شی په اور باندې پوښ شوی او انسان غوخري، نو دا غینه رستو بیا په د باندې او د سکول واجب دي کده مسکی. دا اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده. د عامه العلماء د جماهیر اهل علم او د جمهور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مذهب دا ده چې کوم شی په اور باندې پوښ شوی او انسان یې وخوري، نو په دې باندې او د سکول واجب او لازم نه دي. په صحابه کرام رضی الله عنهم کې د خلفای اربعو عبد الله ابن مسعود، ابو الدرداء، عبد الله ابن عباس او د ګڼو صحابه کرامو، د جماهیر تابعینو، د ائمه اربعو مذهب دی چې د مما مست النار نه او د واجب نه دی. او د اهل علم یو طائفه دی له ذهاب کړي چې نه او د ست نه واجب دی، او د دې باب د احادیث نه غي استدلال کوي. د جمهور دلائل مخ کې تیر شو الباب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روټي او غوخه خوړلې و، دا غي نه پس مز له درې دوه او د ست نه کړي. حدیث د جابر رضی الله عنه مخ کی ذکر کو چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی چې داغه شاګرد سعید ابن الحارث تپوس کو چې آیا موږ داغه سناودس کو کوم شی چې په اور باندې پوښ شوی، نو اور لوي چې لا او داس مکه وي د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به موږ کدا سي خوراک کو چې په اور باندې پوښ شوی، نو لاس به مو په دې خپل لاس باندې ومګل او دا غینه رستو به مون او داس نکولو موز به مو کولو. دا رنگ حدیث تیر شو چې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مل مشو دواړو غوخه وخوړه، دا غینه رستو موز لو درې دل او داس یو نکو. دا رنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم د چیلی لیچه خوړلې و، اقامت اوشو نو پاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مزله ودریدو او د سیونکو. او د ابن ماجه روایت مو ذکر کو په اسناد جید سره، عبد الله ابن الحارث ابن جز رضی الله عنه هغه وی كنا ناكل على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم في المسجد الخبز واللحمه. دارنګ د مسند احمد روایت په اسناد صحیح سره چې موږ په صفه کې مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره طعام خوړلې و، دا غینه پس موږ د پاره اقامت شو موږ مو کو او د سمنو کړه. نو دغه احادیث د جمهور د پاره دلایل دي. او د بعضی اهل علم مذهب دا دي چې نه د مما مست النار نه او د س واجب دي، هغه د پاره احادیث الباب دلایل دي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذوء مما أنضجت النار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اودس واجب ده، دا الوضوء مرفوده بنا بر ابتداء یا منصوب ده بنا بر اغراء، پتا سو باندې اودس کو لازم دي. مما دا غسن انزجت النار چې اور هغه پاخه کړی وي او غیله اور رسیدلې. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي، مسدد ابن مسرحد، يحيى ابن سعيد القطان، شعبة ابن الحجاج، أبو بكر ابن حفص جددنم دي عبد الله ابن حفص أو أغرنم دي سلمان أبو عبد الله المدني، دا طول ثقات دي. حديث إمام مسلم رحمة الله عليه بسهي كي ذكر كده، ترمذي او ابن ماجه په سنن کې. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه انه دخل على ام حبيبة فسقته قدحا من سويق. سفيان بن سعيد بن المغيرة ده په ام حبيبه رضی الله عنها باندې وردن نشوي. ام حبيبه رضی الله عنها چې د ابو سفيان رضی الله عنه لور و او د دې نوم رمله. فسقته قدحا من سويق نو اغيس کولی و په د باندې یو پیاله من سويق د ستوانو نه. سويق به دی لوي چې د غنمو د وړو نه دارنګي اوربشي او د جوار وړه دا به راجمه کل او به یشول په اور باندې. نو داغینه مې یو الواغ انته لوپړ جوړ کو. نو دا پی ام حبيبه رضی الله عنها په دي سفيان ابن سعيد باندې سکولو. فدعا بماء فمضمضا نو درا غختي وي وب نو مزمزه کړي وخله کنګل کړي وا. فقالت يا ابن اختي نو ام حبيبه رضی الله عنها ور لويلي اي خريا الا توضؤ ايات اودسنك دا په اصل کې تتوضؤ یو تا تخفيفا حذف شوي. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي توضؤ مما غيرت النار اودس کوي تاسو د اغه سنا کوم شی چې په اور باندې غي کې تبديل او تغيير راغلي. او قال يا داس الفاظ و مما مست النار كم يوشي لشعور والرسيد لي. قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي إمام أبو داود وي بحديث محمد بن شهاب الزهري كداس ألفاظ راغلي يا ابن أخي إير وار نو يا ابن أخي سر نداد تلطف دا دا نرمي أغاواز و نداد دل ورکر دا ورن پا حقیقت کی دا خرائه و لکه په بعضی روایتو کې په دې باندې تصریح راغلی دا چې داسې ورلویلی و یا ابن اختی او دې د خور زوی و. نو دا حدیثم دلیل د هغه اهل علم د پاره چې د مما مست النار ناغید او دس د وجوب قائل ني. مسلم ابن ابراهیم الفراهیدی دا ثقه دی. ابان ابن یزید العطار دام ثقه دی. يحيى ابن ابي كثير اليمامي دا ثقه ده او ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف دا ثقه او فقيه ده بفقهاء سبعه ده مدينه كيو. ابو سفيان ابن سعيد ابن المغيرة الثقفي المدني حافظ رحمة الله عليه ومقبول ده د مقبول نه مراد دا غدا چې د مجهول دی. ابن حبان رحمت الله علیه په خپل کتاب ثقات کې ذکر کړی د توثیق یې کړی. او ام حبیبه رضی الله عنها دا ام المؤمنین و چې نوم یې رمله بنت ابي سفيان ابتدا کې اسلام راوړو او بیا د خپل خاون عبد الله ابن جحش رضی الله عنه سره حبشې له هجرت کړو. هغه چې کله بیا ال توفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح وکړ. عائشه رضی الله عنها وی ام حبیبه رضی الله عنها چې کله وفات کیده نو یې زیر او بل لمالې وی چې د بنو په منځ کې کله خفغان او خبر راضی نو ما تاسو له بخنه کړی دا تاسو مال بخنه وکي. نو عائشه رضی الله عنها ورلا وی چې مونږ در له بخنه کړی دا معافی مونږ در له کړی. نو یې را لوي چې سررتنی سرك الله تا خوزه خوشاله کوم الله رب العالمین دې تا خوشاله کی. او ام سلمہ رضی الله عنها له پیغام لیګلو اغیلم دغه خبر او کا په سلور سلوختمه هجری کې دا بیا وفات شوه د مدینه منوره کې. نو متن د دې حدیث چې کوم مرفوعاً ذکر د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو او دس کوي د هغه خوراک نه چې په اور باندې پوخ شوی نو دا سهیل غیره دی. او دا اسناد چې په دې کې ابو سفیان ابن سعید مقبول راغله دی نو د په شواهدو کې حسن نه امام نسائی رحمت الله علیه دا روایت په سنن کبرا کې امام احمد په خپل مسند کې ذکر کړی. او مخکې کوم حدیث د ابو هریره رضی الله عنه ذکر شنو غد دې لپاره شاهد دی نو دغه شاهد د وجنه دا روایت صحیح لغیره دی. او دا اسناد د ابو سفیان ابن سعید د وجنه په باب د متابعات او شواهدو کې حسن دی. د جمهور اهل علم رای دادا چې کوم طعام په اور باندې پوخ شوی نو پاغی سر اودس نماتیږي دا غینه اودس کول لازم او واجب نه دی. او دا احادیث د باب غی حمل کوي په دې باندې چې دا منسوخ دي ځکه خلفای راشدین او اکثر صحابه کرام ائمه اربعه تابعین په دې باندې متفق دي چې مما مست النار نه اودس کول لازم او ضروري نه دي. او مخکې احادیث هم په دې باندې ذکر شول نو قول د جمهور دا راجح و اولاده. باب فی الوضوء من اللبن دا باب د په بیان د دی کې چې د پیوس کلون او د سکول د دې سه حکم نه مراد پدې ده چې او د سنه او د سی لغوي ده چې صرف خلا کنګالول دي ځکه دا او د س ماخوذ دي د وضاءتنا او وضاء په عربی کې ویل شي نظافت او نزاهت. لا د دین اصطلاحي او شرعي او د سنه مراد چې پاغي کې مخ او لاسونه تر سنگلو پوری وینځل دي بیا مسد بیا خپي وینځل دي مراد د دینه صرف خلا کنګالول دي لکه حدیث براشي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا نبی صلی الله علیه وسلم پیس کلی وی فدعا بما ان نراغختی وی وب فتمضمضان فاغبان دی خلکان گال کړي وا ثم قال بی فرمایلی ان له دسمن یقینا د دی پي غړواله دی ما غړواله په دی خلې کنګالولو سره ختم کو ځکه بیا چې انسان مزلو درې غنو غخوان به په خلې کی وی کله دا غړوالی او پیروی اغرایحې کریه په خلې کې موجوده ای نو انسان چې موز لودریږي چې دغه آثار ختم شي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې ان له دسمن په دې حدیث کې د مزمزي لپاره علت ذکر کړی چې د پیونه مزمزولی مستحب ده وای دا دلالت کوي د دې په استحباب باندې کم غوړ شي چې انسان خوري علت ذکر ده چې ان له دسمن نو هر غوړ شی چې انسان خوړو دا غینه رستو مزمزه کول مستحب دي. او د دین دام مستنبت دي چې د انسان لاسونه کله غوړ وي نو د تنظیف او پاکوالي د پاره دا غی وینځلو مستحب دي. نو د شرب اللبن رستو مزمزه کول دا مستحب دي. د امام احمد رحمت الله علیه یو روایت راغله چې کله د اوخانو پیس وکوس کی نو دا غی نه پس غوی او د سکول لازم او ضروری دی د اوخانو په پیو سره او د سوی ماتیږي باقی عام پی چې اوس کې نو په هغې باندې د اهل علم اتفاق دی چې د هغې نه رستو مزمزه کول مستحب دي. که چا ونه کړه نو څه ملامتیا پې نشته، څه حرج نشته. لکه د رستو باب کې امام ابو داود رحمت الله علیه به حدیث ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیس کړی و او مزمزه نه وکړی او نه اودس کړی او د هغې نه پسې موز وکړو. او کم روایت کې چې امر راغله مزمزو من اللبن، د پیونه رستو تاسو مزمزه کوي، نو دغه امر محمول په استحباب باندې، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسکلی دغه رستو مزمزه نه کړي. نو کچرته دا واجب و نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خودنه. باب الرخصه فی ذلک، دا باب د په بیان د دی کې چې د پي اسکلو نرستو مزمزه پر خودل په دې کې رخصت او اجازت ده. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبه العنبري انه سمع انس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم پیس کلیوی، فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى، نو داغین رستو یخلن وکنگال کری او نی او دس کریو، وصلى او داغین رستو یموس کریو. عثمان ابن ابي شیبه دا ثقاو امام دی، زید ابن حباب دا صدوق دی خود د سفیان ثوری رحمت الله علیه چې کله احادیث نقل کوي پاغي کې خطا کیږي، دی له تضعیف نسبی وای. مطیع ابن راشد دا مقبول دی، میزان الاعتدال کې امام ذهبی رحمت الله علیه وی لا یعرف، دا لا یعرف معنا دا چې دی مجهول دی. او توبة العنبري، توبة ابن ابي اسد العنبري دا ثقه ده، نو اسناد ده حدیث احتمال ده تحسین لري، ذکر مطيع ابن راشد ده بارك امام ذهبي وجه مجهول لحافظ رحمت الله عليه ورلي شارب مقبول سرکره. خشعب رحمت الله عليه امير المؤمنين في الحديث ده اغده ده حديث نرستوي، قال زيد دلني شعبة على هذا الشيخ. زيد بن الحباب وي جمال شعبة جدا أمير المؤمنين في الحديث رالي ويدو جدا دي شيخ دا أحاديث تا يادوا ودا دا أحاديث نقل كا ودا شيخ نمراد مطيع بن راشد دي. نيو قسم شعبة بن الحجاج دي مطيع بن راشد توثيق وتزكية كده چ زید ابن الحباب لی ویلی چې د خپل استاد حدیث را نقل کوا، نو امام شعبه رحمت الله علیه پیجندل دی، نو د جهالت نه لګ د مرتبه پورته شوی دا، د دې وجه نه محدثین وای چې حدیث احتمال د تحسین لري. د امام ابو داود رحمت الله علیه قول حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تهذیب التهذیب کې ذکر کړی چې اثنا علیه شعبه خیرا، شعبه ابن الحجاج فدي مطيع ابن راشد باندې ثنا ویل ده. او د دې حدیث د اسناد تحسین حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې کړه. او د امام ابو داود نه علاوه دا حدیث امام بیهقی په سنن کبرا کې، او حافظ ضیاء المقدسی په الاحاديث المختاره کې را نقل کړه. نو په دې قول سره امام ابو داود رحمت الله علیه دې له اشاره کوي چې دا مطیع ابن راشد یو قسمه ثقه ده او د جهالت د مرتبه نه پورته ده. قال زید دلنی شعبة على هذا الشيخ، زید ابن الحباب وی چې مال شعبة دا شیخ خولو چې مطیع ابن راشد نه روایت نقل کوا. کچرته ضعیف وی یا مستور وی مجهول وی، نو شعبه رحمت الله علیه بور لنخول جددنا حدیث را واخلا، ذکر شعبه رحمت الله علیه دا په هغه اهل علم کې د جرح او تعدیل په هغه امامانو کې چې هغه د تبقید متشددین نه دي. نو متشدد امام د ضعیف په حدیث باندې خپل شاګرد لا دلالت نه کوي چې د حدیث نقل کا، او دغه مخکې حدیث یو نو دا غیر رجال ټول ثقات نه، قتيبه ابن سعيد البغلاني او ليث ابن سعد عقيل ابن خالد الايلي او امام زهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود الهذلي دا ټول ثقات دي. او مخکنه روایت د متفق عليه د امام بخاري او مسلم ذکر کړي، او دا روایت چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضا وصلى، د دې اسناد احتمال د تحسين لري. او د مطيع ابن راشد بارک ویل شوی دی چې شیخ، نو دا لفظ د شیخ د جرح او تعدیل په کتابونو کې راځي، دا د تعدیل په مراتبو کې ادنا مرتبه ده، خاص کر بیا د امام ابو حاتم رحمت الله علیه په نیز باندې چې غد یو راوی بارک وی شیخ، نو داغه مقصد دا وی چې د روایت په متابعات او شواهدو کې قابل قبول ده. باب الوضوء من الدم، دا باب د په بیان د دی کې چې د وینې د وجنه چې کله د انسان د بدن نه وینه وبېږي سیلانو کې، نو او دس واجب ده کنه. نو دام د معرکه الارا مسائل نه ده چې آیا په وینه او دس ماتیږي کنه. د امام ابو حنیفه او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله د دې رائے او مذهب دا ده چې په وینه باندې او دس ماتیږي، او د امام شافعي او امام مالک رحمهم الله مذهب دا ده چې په وینه او دس نه ماتیږي. د مالکی او شوافیع د پاره دلیل حدیث د باب ده چې د صحابي نه وینه باید او په دغه دوران کې غموس کولو، نو کچر ته وینه باندې او دس ماته دي، نو بیا د سبا صحابي خپل مستنګ جاری ساتلو. دی قول له امام بخاري رحمت الله عليه ډیر په زور شور سره ترجیح ورکړی دا چې په وینه باندې او دس نه ماتیږي. د احناف او د حنابلو او د پاره مختلف دلایل دي، باغې کې اصح او قوي دلیل دا دی چې حدیث د بخاری کې راغلی د عائشه رضی الله عنها روایت ده چې فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغلی و او ورلی ویلی چې اني امراه استحاض فلا اطهر افادع الصلاه، زراسي زنانه يم چې زما استحاضه راضي استحاض مې راضي، نو زه پاکی گم نه آیا مس پریدم کنه. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة، دا كما وینه چې راځي د استحاض په دوران کې، نو دا درګ وینه دا او دا حیض نه ده. کله چې د حیض مس پرې ده او کله چې حیض ختم شي، نو ته د وینه د ځان نه وینځه او مس کوا. نو دا د احناف او د حنابلو د پاره دلیل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دی ویلي فغسلي عنك الدم وصلي، دا وینه د ځان نه وینځه او ته موس کوه. نو علماء احناف دا وایي چې په دې حدیث کې تعلیل د اودس د واجب والی د پاره څه شی دی، هغه دا ده چې انما ذلک عرق دا د رګ وینه ده، او دا وینه ټول د رګونو نه راځي. د دې دلایلو نه علاوه نور دلایل هم د جانبین وشته چې د حدیث د معنا نه پس ذکر کو. قال حدثنا ابو توبه الربيع ابن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد ابن اسحاق قال حدثني صدقه ابن يسار عن عقيل ابن جابر عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضی اللہ عنہ وی چی مونږ اوتیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یعنی فی غزوه ذات الرقاع یعنی په غزا د ذات الرقاع کې دا یعنی فی غزوه ذات الرقاع دا زیادت د باز رواتونه د جابر رضی اللہ عنہ الفاظ نه دي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې غزا کې اوتیو دا غا الفاظ صرف دا دي چې خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم نو راوی ور سره دا زیادت ذکر کو چې دی د ذات الرقاع په غزا کې اوتیو د ذات الرقاع دا غزا په سلورم کال د هجرت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و د امام بخاری رحمت الله علیه رای دا ده چې دا د خیبر د غزا نه پس وې نه رستو شوی و بهر حال دا اختلاف به ان شاء الله راشي د رقاع معنا د پاربای کې ټوټې د کپړې ټوټوي یا د بل رنگ ټوټوي نو دغه ټوکړو او ټوټو ل رقاع وای نو دی غزا ل ذات الرقاع وای دی وجنوي چې کمزې کې دا غزا کې دنو په غزې کې یو غرو چې پاغې کې بازي کړي سپینو بازي تور بازي سره نو داغه مختلفو ټوټو د وجنور ل ذات الرقاع وای د غزې نوم رقاع ګرځیدلو نو غزا ل ذات الرقاع وای او بازی وی ذات الرقاع ورلدی و جنوی چې د مسلمانانو جنډی پکې مختلف وي او په جنډو کې د کپړو ټوکړې لګولې وي خو صحیح قول دا دی چې د غزا ل ذات الرقاع د دی و جنوی چې د صحابه کرامو د خپې په مزلونو باندې بورې شوی وي او خپې چاو دی سورې شوی وي نو کپړې مپړې د دینه تاو کړې وي او چړلې ټوکړې په تړلې وي نو ځکه د غزا ل ذات الرقاع وي فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين نرسيد له يو سړي يو زنانته امرأة رجل يو خزي دي يو سړي ته من المشركين د مشرکانو نه يني دي يو مشرک سړي خزي وجلي وا اغي له ست تکلیف ور رسول يو يا اغي پقيت کي راستي وا کيده شي د دې د قتل مقصودي نو زکه د شریعت حکم دا د چې زنانه په جهاد کې نشي قتلولې مګر پاغه صورت کې چې کله دا مقاتله وي د جنگ د پاره روتي وي یا مسلمانانو له نور څخه zarar ورسې نو په دغه وخت کې بیا د دې قتل روا او جایز دی نو یا خدا خطا ان قتل شوی وا یا په قید کې راستل شوی وا یا د دې وجنه قتل کړي وا چې د خپل قوم امداد او عانت دی کولو فحلف نو دغه سړی قسم خوړلې او خاوند قسم خوړلې دی وای په مقبانه موجود نور استور لپته ولګی دا چې خزه در لوجلې دا یا قید کړی دا نو قسم خوړو انی لا انتهی چې زه په قلار نه کینم حتا اوهری قدمن فی اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم تر دې چې وینت وکم په مرګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د خزه بدل بالم خامخا سوق بوجنم فخرج يتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم نروته او چی روانو دے دا قدمونو د نبی صلی الله علیه وسلم پسی دای پسی رست روانو چی په کم طرف لاړل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم منزلا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم را کو شو او په یو زید را کو زیدو کی دا منزلا یا مفعول له او یا مصدر میمی دے را کو شوو نبی صلی الله علیه وسلم پر کو زیدو سرا فقال من رجل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دیو من رجل یکلونا کم یو سړی به زمونږ سوکیداری وکي زمونږ سوکیداری او حفاظت به وکي فانتدب رجلا من المهاجرین ورجلا من الانصار نو دا دعوت د نبی صلی الله علیه وسلم قبول کړو یو سړی د مهاجرینو او یو سړی د انصارو نه فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له فرمایلیو کونا بفم الشعبی شعب په غر کې لارې لوي شیتا سدواړه بفم الشعبی د غر د لارې په هغه اعلا طرف باندې فم نه مراد خله ده یعنی د لارې په خله کې چې کوم غر طرف لار د پدغه کې کینی نو د غرد طرف نه که څوک راځي تاسو له پته لګي زمو حفاظت بکوي تلقونا بفم الشعب شیتا سدواړه په دی اعلى طرف د غرد لاري قال جابر رضی الله عنه وی فلما خرج الرجلان الى فم الشعب هر کله چوتیو دا دواړه صحابه کرام د دې نمونه په باز روایتو کې راغلی چې دا کم د مهاجرینو نو دا عمار ابن ياسر رضی الله عنه او کم چې د انصار نو دا یا عباد ابن بشر رضی الله عنه یا عمار ابن حزم او مشهور قول دا چې دا عباد ابن بشر او د انصار نو هر کله چوتیو دا دواړه صحابه کرام الى فم الشعب د غرد لارې غخلیله از تجع المهاجریو ډډه لګولې و مهاجری وقام الانصاری او درېدلې و انصاری صحابی دواړو شپه تقسیم ک په خپل منځ کې چینه مشبه به زسو کې داریو کم نیمه شپه به تو کې نو مهاجری ډډه لګولې کانډی له تکیا شو چې زب آرام وکم او د انصاری وی چې سب سو کې داری کې بس د دشمن طرف لمخ کا موزم کا و سو کې داری بم کې وقام الانصاری یصلی او درېدلې و انصاری صحابی موزه کولو و اتر رجلو راغلی و دغه مشرک سړی فلم ما را شخصه هر کلی چې لیدلی او د داغه سوره د د سوره ولیدو چې دغلته خصوک ولاړ دي عرف انه ربیعه للقوم نو دی په هشو چې دا سوکیدار دی د قوم د پاره ربیعه په معنا د حارس سره دی د دې قوم سوکیدار دی قوم له خبر ورکی سوک ولاړ دي دلته فرماه بسهم نوشته او د پغشی باندې فوزعه فيه دا غشه پد کی فمانه دا غشی باندې لګیدل او فنزعه نو صحابي دا غشه رويستو حتى رماه بثلاثه اسهم تر دې چې وشته او پدرو غشو باندې په کم غشی چې به وشتو صحابي په موز ولار د ځان نه به غشه رويستو بدن نه به ویني به دي غشه به کی خودو دری گزارې په وکل ثم ركع انو بیا دې صحابي رکوک او سجده او سجده وکا ثم انتبه صاحبه بیا راویخ شو مرګره ده په بعض روایتو کې راغلی ان به صاحبه پس غید متعدی سره خپل مرګره را پاسولو اغلی وی وګوره فلما عرف هر کله چې مشرک لپته ولګیدا انهم قد نذروا به چ یقینا دا صحابه کرام پوه شول په د باندې چې دای خو په پوه شول چې چا گزار په غشي باندې وکړو هر باندې دا مشرک او تختیدو ولما را المهاجری ما بالانصاری من الدماء هر کله چې مهاجری صحابي وکتل چې په دې انصاری باندې سمره ویني ني قال سبحان الله نور له وی پاکی دا الله لتعجب وکړو الا انبهتنی اول ما رما آیا تازرا پاسولم نه چې اول گزار در باندې وکړو قال كنت في سوره ندي انصاري صحابي ورلوي زپ یو سوره کې وم اقراها چې مال استوغا فلم احب ان اقطعها نو ما دا خو خنه کې دا سوره دې زپ نیمه کې پرې د موکټ دې کم بعض روایتو کې راغلي چې دا سوره کهف لستو سوره کهف شروع کړو په روایت د بهقي کې ورسره دا الفاظ هم راغلي دي وې هر کله چې زه پوه شم چې لري بار بار غشي رولي نو ما اسې نه ما وژني او د رورسي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وایم الله لولا ان اضيع ثغرا امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظه لقطعت نفسي قبل ان اقطعها وې قسم په الله کما سره دا فکر او غم نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ز په کم سرحد او چوکۍ باندې کینولم چرا بزای شي او دشمن برور سي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نو ما بزان په وجلوې خدا صورت به مې پني مکه نه وي پريخه رجال د اسناد ابو توبه ربيع ابن نافع الحلبي دا ثقه ده عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه امام ده محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي صدوق و مدلس ده صدقه ابن يسار الجزري دام ثقه ده عقيل ابن جابر دا مقبول ده فميزان الاعتدال کی امام ذهبي وی فيه جهاله بدك جهالت یعنی مجهول ده نو اسناد د دې حدیث ضعیف دی د عقیل ابن جابر د جهالت د وجنا. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې معلقا ذکر کړی. تعلیقات تاسو په اصول الحدیث کې ویلي چې د تعلیق تعریف څه دی او داغي احکام څه دي. په دلائل النبوه کې امام بهقی رحمت الله علیه د دې حدیث د پاره یو شاهد ذکر کړی د خوات ابن جبیر الانصاری رضی الله عنه نه. خدایي اسناد هم ضعیف دی. نو د دې حدیث ضعف هم یسیر د ذکر راوی پکې مجهول راغله او د خوات ابن جبیر الانصاری رضی الله عنه حدیث کې ضعف یسیر دی. نو بعض اهل علم د دې دواړو حدیثو د شاهد د وجنه تحسین کړه چې حسن لغیره دی. خو بهرحال عموما محدثین د روایت له ضعیف وي د عقیل ابن جابر د ضعف د جهالت د وجنا. دا حدیث دلیل دی د امام شافعی او امام مالک رحمهم الله د پاره چې په وینه باندې او دس نه ماتیږي. که په وینه باندې او دس ماتی دی نو د انصاری صحابي به څنګه او دس ماتو وینه تنه بایدی او د هغې باوجود د خپل مس پوره کو رکو یو کا سجده یو کا د پلیتۍ په حالت کې. علماء احناف د دې حدیث نه مختلف جوابونه کوي خو په ټولو کې علمي جواب دا دی چې دا حدیث د سند په اعتبار سره ضعیف دی. لکه عقیل ابن جابر تاسو واورېدل چې د محدثینو په نیز باندې دی ضعیف مجهول دی. دویم جواب علماء احناف دا کوي چې دا د یو صحابي عمل دی کېدای شي دا د غزان له مذهبو او اغله دا حکم نو معلوم چې په ویني سره او دس ماتیږي. بل علماء احناف وایي چې دا صحابي د عبادت په غل عزت کې دومره مستغرق وو چې دل دا پته نه لګي د چې د بدن نه مینه بهيږي او زما د بدن نه مینه روانه ده په کپړو باندې. نو داغه دا فعل زموږ د پاره وی دلیل نشي ګرځیدای. او شوافع لداوی تاسو به د دې حدیث نه څنګه جواب کوئ چې صحابي په کپړو باندې ویني را باید دي د ویني د نجاست خو تاسو مقایل یی. نو داغه جواب تاسو دا کوئ چې دا صحابي د عبادت په غلظت کې مستغرق وو نو د دې وجنه هغه دا پروا نه کوله چې په ویني می په جامو را بیږي. علماء احناف وی دغه شان جواب مونږ هم کو چې وینه د بدن نه را باید خو غل دا پته نه لګي داغه د عبادت په غ خون کې مستغرق وو. بعض شوافع بیا یو بعید غونته جواب کړي چې دا وینه په داسې انداز را باید چې داري والے نو کپړو سره نه لګي دا د داري په صورت کې د کپړو نه لری لری باید. خدا جواب بعید د درې ځای صحابي لګیدل څنګه داغه نوینه په داسې انداز بهيږي یا موز مکملي او د کپړې سره وینه نه لګي لاندې تنه غورځيږي. د دې په زمن کې دا مسلم ده چې دا وینه د عام علماو په نیز باندې دا پلیت او نجسه ده. دا د اکثر علماو سلفن او خلفن قول لې. د دې په نجاست باندې قران سنت او اجماع دلالت کوي. قران کریم کرا غلی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. دي طول لرجس ویلی چې دا غند دي. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم اسماء رضی الله عنها له حکم کړو چې د حیض غوینه د کپړو نوینځه. امام بخاری په باب تړلې باب غسل الدم. او د دې په نجاست باندې اکثر اهل علم اجماع را نقل کړي لکه امام احمد ابن عبد البر ابن حزم رحمت الله عليه امام قرطبي ابن رشد رحمت الله عليه په بدايه المجتهد کې په متقدمین علماو کې اچا نه دا منقول ندي چې غي دي ویني لپاک ویلي چې کم دم مسفوح د بيدلي وینه. اول چې دا قول مشهور کړه د طهارت الدم باندې د متأخرینو نه نو دا علامه شوکانی رحمت الله علیه دی. دا غین رستو بیا نواب صدیق حسن خان رحمت الله علیه د په اتباع کې روان دی او په معاصرین اهل علم کې شیخ البانی رحمت الله علیه. خو قول د جماهیر علماو د د دلایلو په اعتبار سره قوي او اولاده. دا مسله خو زمنن و په نجاسه الدم کې، نو دا د امام شافعي او د امام مالک رحمت الله علیه لپاره یو دلیل و. دویم دلیل دا غیدا ده، امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي آثار د صحابه کرام او د تابعینو، د حسن بصری رحمت الله علیه قول را نقل کړي چې ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، همیشه مسلمانان چې په خپل زخمونو کې به منځونه کول. علماء احناف د دې جواب دا ورکړي چې دا زخمونه دا غیدا سينو چې ویني دي نه بایدي، بل فرض او تقدیر کدا غي د زخمونو نوینه بایدی او په دې دوران کې منځونه کول نو دا معذورین دي. د معذور سړی طهارت په دې باندې نه ختميږي، لکه یو انسان د پاغه باندې د قطراتو د سلسل بول بیماری ده، نو کدا غن اساس کې په مسکیم زی مزور سره کول شي نو د معذور ځان له جدا حکم نه. او بل طرف له حسن بصری رحمت الله علیه نقل دي، ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې ذکر کړي چې انه كان لا يرى الوضوء من الدم الا ما كان سائلا. حسن بصري رحمه الله عليه داغه مذهب او رايه داوه چې د وینې نه اودس نشته، خو وینې که بيدون کې وینې بیا ته نه اودس پکار دي. نو دي ځکه خو دا قول چې ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، او بل طرف لا داغه مذهب د دې روایت نه خلاف ده چې هغه به وی چې وینه بيدون کې وینه بیا به اودس کې. بل دلیل د شوافع او حناب د مالکی او د پاره ده چې امام طاووس محمد ابن علي او عطاء او نور اهل حجاز تابعین وی چې ليس في الدم وضوء، د وینه نه اودس نشته. علامه عيني رحمت الله عليه وی چې دا د غید لپاره حجت نه ده، ځکه دا اقوال لتابعین دي، فعل او قول لتابعین دی په نسبت باندې حجت نه ده. او بل دا غید دی اقوال او تاویل دا دي چې غی ویلی چې په وینه باندې او دس نشته، نو دای ور سره نه دی ویلی چې وینه بيدون کې ده کنه غیر سائل ده، که بيدون کې وینه بیا په او دس شته، او که غیر سائل وینه مونږ وایو چې او دس پکې نشته. او بل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشهور قول له چې التابعون رجال ونحن رجال يزاحموننا ونزاحمهم. امام صاحب وی تابعین زمونږ ته رجال دي، او مونږ هم رجال یو، دا غي اقوال په مقابله کې به مونږ خپل اقوال پیش کوو. بل امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې نن کيو گرمه کوا، نو غي له به زور ورکو نچور به کوینه به ترويستا وو دس به نکولو. دارنګ د ابن ابي وفا رضی الله عنه نقل دي چې هغه په توکانو کې وینه راغلې وا، او د موس په دوران کې توکانې وو توکلې پاغې کې وینه و موز جاری وساتلو. علماء احناف د ابن عمر رضی الله عنهما د دې فعل جواب دا کوي چې دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما خپل فعل نه، چې نن کایل به زور ورکو دانیلا دا غینه به وینا او نو رويستو او دس به نکول بیا به مشکول. بل طرف له دا قول موجود ده، ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې ذکر کړي، ابن عمر رضی الله عنهما به فرمایل چې د چا د پوز نه په مسکی وینا راغه نو د لاړ شي او دس دیو کی، که خبرې نې کړي نو مز د اغه زین بیا او کی په کم زبانی چی پری خده. نو یو طرف له قول راغله، بل طرف له فعل، تاسو یې فعل راغستو مونږ یې قول راغسته دي. او د ابن ابي وفا رضی الله عنه دا اثر تاسو د پاره وی حجت ځکه نه نه چې پاره کې دا نه دی راغلی چې توکانو کې کله هغه وینه راغه، نو دا تفصیل په دې اثر کې نشته چې آیا دا وینه د توکانو سره برابر وا که سیوا وا، که مساوي وي یا د وینې رنگ غالیب وی په توکانو باندې، نو د احناف په نیز باندې او دس ماتیږي، او کنه توکانې په غالیب وی نو بیا پاغي باندې او دس نه ماتیږي. نو دا اثر کې تفصیل نشته، نو دا تاسو د پاره دلیل نشي جوړی دی. شوافع مالکیه بل دلیل دا ذکر کوي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حسن بصری رحمت الله علیه دای به فرمایل چې من احتجم ليس عليه الا غسل محاجمه، چا چې خکرو لګولو په د باندې او دس مودس نشته صرف د خکر لګولو غزې دی وینځي دی کم زینه چې وین راوته. نو د دې جواب علماء احناف او حنابل دا ورکړي چې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیح اسانید باندې داغه قولی روایت را نقل دي، قولی آثار دي چې غوې د چا د پوزین چې وینه لاړه نو د دې مصبد غزې باندې فری دي لاړ دي شیو دست دیو کی چې خبرې نه کړي دوباره بیا موږ د غزې نه شروع کی. او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د دې اثر نه چې غې کې دار غلی چې دانی له به زور ورکو داغې نه به وینه رويستا او دس به نه کولو. د دین علامه عینی رحمت الله علیه یو جواب دا کوي چې د اخراج او د خروج په منځ کې فرق دی. یو وینه په خپل راوتل لچ رو بهږي، بل چې ته په زور باندې رويست رو باسي. نو علامه عینی وایي چې کوم وینه تا په زور باندې رويستا چې غیله دم مخرج وایي، نو زمونږ په نس باندې په هغه او دس نه ماتيږي، او کوم وینه چې په خپل روزي رو بهږي نو په هغه او دس ماتيږي. خدای علامه عینی رحمت الله علیه په دې قول باندې علما احناف رد کړل دي چې نه دا اخراج مستلزم د خروج لا، چې ته بدن له زور ورکی وینه تر وباسي نو دا غینه وینه په خپل مروته، نو دا اخراج مستلزم د خروج لا. دا علامه عینی رحمت الله علیه دا جواب په دې ځای کې معتبر نه دی. د دې وجنا علامه شامی رحمت الله علیه په الدر المختار کې وایي والمخرج بعصر والخارج بنفسه سيان في حكم النقض على المختار كما في البزازيه. کما وینه چې په زور باندې رويستې شي یا په خپل روزي نو په نقض الوضو کې دا دواړه برابر دي، د مختار قول مطابق په دې باندې او دس ماتيږي ځکه اخراج مستلزم د خروج لا. حاصل دا د شوافع او مالکیو چې کوم ادله ذکر کړي اقوال د صحابه کرامو نو یا خدا غې د پاره تاویل او محمل صحیح موجود دي، او یا اقوال تابعینو دا حجت نه ځکه غيوم اقوال تابعینو ذکر کړي دي طرف نم اقوال تابعینو ني نو قول یو تابعی په بل تابعی باندې حجت نوي. الله معین رحمت الله علیه وی چې علماء احناف د ډیرو احادیثونو استدلال کړي په دې باندې چې په وینه باندې او دس ماتيږي، خو قوی او صحیح دلیل د دې هغه چې امام بخاری رحمت الله علیه د عائشه رضی الله عنها نقل کړي چې فاطمه بنت ابي حبیش نبی صلی الله علیه وسلم لراغلی و چې زه مستحاضم نو د استحاض په دوران کې به زموس پرېدم کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوی لا انما ذلك عرق وليست بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نبی علیہ السلام ورلوی چې نا مزب نه پرې د استحاض زوجینا دا د یو رګ وینه ده، نو کله چې استحاض ختم شي او استحاض دی شروع شي نو بیا تخپل منځونه کوا سر خپل کپڑی وینځه. او په دې روایت کې ورسره دا زیادت مراغله ثم توضئي لكل صلاه بیا ته د هر مزد لپاره او دس کوا. علما احناف په دې طریقه د حدیث نه استدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجوب الوضو لپاره علت دا ذکر کړی چې بانه دم عرق دا د رګ وینه ده، او د بدن د کمی حصے نه چې وینه راځي نو دا رګ وینه ای، نو څنګه چې پدی او دس ماتیږي داسې په نور وینو باندې ماتیږي. د دې استدلال نه شوافع او مالکیه دا جواب کوي چې نه پدی حدیث کې انما ذلک عرق چراغله دا د اودس د وجوب د پاره علت نه نه، بلکې دا د صلات د وجوب د پاره علت ته. ځکه سوال دی صحابی د نبی علیہ الصلات والسلام نه د موز بارکه کړو چې آیا د استحاض په دوران کې موز پرېدم کنه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو چې نه موز به نه پرېدی موز بکه. نو اصل کې دا انما ذلک عرق چې ده دا تعلیل د ایجاب الصلات د پاره او د ایجاب الوضو د پاره دا تعلیل نه نه، نو شوافع دغه جواب کوي. او بل په دې حدیث کې چې بیا دا راغلی توضئ لكل صلاه د هر مزد پاره ته او دس کوا، محدثین وی چې دا د عروه ابن زبیر رحمت الله علیه کلام دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع خبره نه ده، د مرفوع حدیث صدا نه ده. ابن رجب رحمت الله علیه وی کم احادیث چې د مستحاضی په حق کې راغلي دي چې پاغي کې دا ذکر ده چې دا به د هر موز د پاره او دس کوي، نو پاغي کې اضطراب دی او دغه احادیث معلل دي. معلل معنا دا چې ضعیف دي. نو د علماء احناف د دې دلیل نه د جمهور دا جواب شو، د شوافع دا جواب شو. دویم دلیل د علماء احناف د پاره حدیث د ابن ماجه د جپاغي کې راغلي، من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. چاچه ولټیو کی یا د پوزې نه وینه راغه یا مزیت نه لاړه، نو د دې لاړ شي او دست دیو کی او موزي چې کم زبانی پری خداغي نه دی دوباره شروع کی. شوافع وی چې دا حدیث ضعیف دی ځکه دا مسند او مرسل راغلی. راجح پدې کې دا ده چې حدیث مرسل دی، او بل پدې کې ابن جریج راوی راغلی، هغه مدلس دی او په عن سره ذکر کړی. امام بهقی رحمت الله علیه وی چې صحیح خبره دا ده چې دا حدیث مرسل دی، مرسل د اقسام ضعیف نه دی. دریم دلیل حدیث د سنن دارقطنی دی د علماء احناف د پاره، چې من رعف فی صلاته فلیرجع فلیتوضا، د چا پوزه چې په موس کې وینې شو نو دی واپس یو دس دیو کی، ولیبنی علی صلاته، او خپل موس د لاغه زینه شروع کی کم ځای چې پریخه و. خدا روایت ضعیف جدا د دې په اسناد کې ابو بکر الداهری راغلی دا متروک الحدیث دی. دارنګ بل روایت د دارقطنی چې دا سلورم دلیل د علماء احناف د پاره، چې کله د یو سړی پوزه ویني شي په مسکن فلین صرف فليغسل عنه الدم ثم ليعيد وضوءه ويستقبل صلاته. دا روایت هم ضعیف جدا د سليمان ابن ارقم په دې کې متروک دی. تقریبا لسو پور ادله علماء احناف ذکر کړي، خو هغه روایات ټول د سند په اعتبار سره ضعیف دي، ثابت نه دي. نو په وینه باندې او دس ماتیږي یا نه ماتیږي، د علماو پکې دغه دوه مشهور قول دي. د احناف او د حنابلو مذهب دا دی چې په دې باندې او دس ماتیږي. د مالکی او د شوافع مذهب دا دی چې په وینه او دس نه ماتیږي. په دې باب کې مرفوع روایات چې د سند په اعتبار سره ثابت وي او صریح وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی راغلی. البته جانبین لا د صحابه کرامو اقوال او آثار شته. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.